geruststellende gedachte zo aan het begin van de late avond. You don't have to be a baby to cry. Van de Caravels uit de 60e jaren. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 5 maart. Het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond hebben we het over de Week van de Hoogbegaafdheid, de Gitaaracademie en crisiscommunicatie. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Hey. Rita Franklin was dat. Until you come back to me, that's what I'm going to do. En daarvoor de Beach Boys en Kokomo. We gaan naar ons eerste onderwerp. 1 op de 50 mensen is hoogbegaafd. Maar wat is dat eigenlijk en hoe kun je het ontwikkelen? Het verspreiden van kennis daarover is het doel van de Week van de Hoogbegaafdheid. Mariska de Vries. 7 tot en met 15 maart is voor de 5e keer de Week van de Hoogbegaafdheid. Ik ga daarover praten met mevrouw Rianne van der Ven. Zij is coach voor hoogbegaafde volwassenen. Mevrouw van der Ven, wat is eigenlijk hoogbegaafdheid? Hoogbegaafdheid zien we als een persoonskenmerk. En het bestaat eigenlijk uit een heel setje van kenmerken. Waarbij een hoge intelligentie absoluut een rol speelt. Daar zijn de meeste definities het wel over eens. Maar er komt absoluut nog meer bij kijken. En wat dat dan meer is, daar verschillen weer allerlei de definities over. Daar is eigenlijk nog niet echt consensus over. Maar wat we vaak horen is creativiteit, gedrevenheid, sensitiviteit en een sterk ook autonoom zijn. Dus heel erg graag je eigen gang gaan. Ja. Oké, en dan kom je waarschijnlijk wel eens in de problemen met de maatschappij als ik deze kenmerken zo hoor. Omdat we zeggen ongeveer 2-3% van de bevolking is hoogbegaafd. Dat betekent dat er daar niet zoveel van zijn en dat hoogbegaafden elkaar dus niet zomaar tegenkomen. Dat betekent dat je zeg maar gaat spiegelen aan mensen die vaak anders zijn dan jij. En dat kan overigens leiden tot prima en gelukkige levens. Want er zitten natuurlijk ook heel veel talenten in deze eigenschappen. En we zien ook dan een groot gedeelte van de hoogbegaafden gaat het gewoon echt heel goed mee. Maar inderdaad, wat je zegt, het is geen garantie op succes, zeg maar. En we zien soms zelf dat hoogbegaafden in het contact met andere mensen zich dermate niet begrepen voelen, niet gezien voelen, dat wat klachten bijvoorbeeld kan veroorzaken. Wat is precies de bedoeling van de Week van de Hoogbegaafdheid? Is dat inderdaad kennis vergroten hierover? Ja, een stukje bewustzijn vergroten, een stuk kennis vergroten, vooroordelen wegnemen. Want ergens is hoogbegaafdheid dus heel normaal. Want zeg maar even, 1 op de 50 mensen is het. En ze komen dus ook echt overal voor. En dat is wat wij met de Week van de Hoogbegaafdheid ook willen uitstralen. Nu bent u coach voor de hoogbegaafde volwassenen. Waar begeleidt u deze mensen precies bij? Oh, dat is een diversiteit aan vraagstukken. Er is een groep van mijn cliënten die zeg maar op latere leeftijd ontdekken dat ze hoogbegaafd zijn. En dat nou, soms wat schokkend vinden. En dan eigenlijk hun zelfkennis willen vergroten. Dus dan zit ik met name op het stukje identiteit. Ik doe ook veel werk voor het UWV en dan begeleid ik hoogbegaafden met een uitkering. Vaak ziektewet of WIA of WAJONG die weer terug naar de arbeidsmarkt willen reïntegreren. En ook dan zien we dat hoogbegaafden, ja, dan ook het liefst met een hoogbegaafde coach communiceren. En ook mensen die bijvoorbeeld via een werkgever komen omdat ze tegen wat dingen op het werk aanlopen. En die graag willen kijken wat zij daar zelf aan kunnen veranderen. Maar als iemand bij u komt, doet u dan eerst een IQ-test? Of gaat u vragen van wat het probleem is? Hoe ga je daarmee om in eerste instantie? Nee, voor mij persoonlijk is een IQ-test niet verplicht. Ik zeg wel eens, ik heb geen IQ-drempel bij mijn voordeur. Maar ik ga wel met de persoon die dan tegenover me zit kijken of dat hij of zij zich herkent in die kenmerken van hoogbegaafdheid. En als wij dan ook een goede klik ervaren, ja, dan kan ik kijken wat ik voor die persoon kan doen. Maar goed, vandaar dus de vijfde week van de hoogbegaafdheid. Als mensen er meer over willen weten, er wordt ook van alles georganiseerd, hè? Ja, dat is dus de bedoeling. Wij willen met deze week eigenlijk door het hele land en Vlaanderen, want we doen het ook in België, willen we voorlichting geven. Er zijn allerlei activiteiten over hoogbegaafdheid of juist specifiek voor hoogbegaafden. En die hebben we allemaal op een website verzameld met de kaart van Nederland en Vlaanderen en dan allemaal pinnetjes waar de activiteiten zich bevinden. En iedereen die geïnteresseerd is, nou, kan op die site kijken en een programma voor zichzelf zeg maar samenstellen van activiteiten. En dat is www.weekvandehoogbegaafdheid.nl en .be. Weekvandehoogbegaafdheid.nl en .be. 7 tot en met 15 maart. Dus bent u geïnteresseerd of wilt u er meer over weten in verband met mensen in uw omgeving bijvoorbeeld, dan kunt u daar meer informatie vinden. Hartelijk dank. Ik sprak met Rianne van der Ven. Zij is coach voor hoogbegaafde volwassenen. Pour toi, rien n'a changé vraiment. Et même si tu m'aimes autant qu'avant, peut-être que j'ai tort, sans doute tu as raison. Mais pour moi, tout est remis en question. Et même si notre amour le seul important, si elle ne fut qu'un caprice d'un instant, il y a quelque chose qu'en toi je n'aime plus, quelque chose qui me semble tout jamais heureux. Plus rien n'est semblable pour moi. Tout me semble changer et tu me parais soudain étranger. Même si un jour se devait arriver, et si je sais qu'il faut m'y penser. Je ne vois que ça. Je ne vois que cette autre fille dans tes bras. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. let me know if the love is really real. Well, it seems to me that I'm wrapped up in love. Don't you know that I'm still oude doosdeunen achter elkaar. Allereerst hoorde je Françoise Hardy en Amen en daarna Al Green uit 1972 met I'm Still In Love With You. Zometeen praten we over de Gitaaracademie, maar eerst R.E.M. en At My Most Beautiful. Thank you. R.E.M. was dat. Natasha van Rossen, zelf klassiek gitariste, startte zo'n 10 jaar geleden de Gitaaracademie. Mariska de Vries praat met haar. De Gitaaracademie bruist van het talent. En de Gitaaracademie zit in Rotterdam. En ik ben in gesprek met de oprichter, dat is Natasha van Rossen. Welkom. Gitaaracademie, ik neem aan dat mensen daar gitaar leren spelen. Dat klopt, ja. Is al in de name. Ja. Gitaar en ukulele. Ukulele ook? Ja. Oh, dat is wel apart, want dat is een instrument waar je niet zo vaak iets over hoort. Nee, dat klopt. Het is ook iets wat ik zelf heb leren kennen. En zo ontzettend leuk vond dat, dat wilde ik heel graag ook op de academie kunnen aanbieden. Wanneer heb je de academie in Rotterdam opgericht? 2009 is dat alweer geweest. Ja. Dus hij loopt al een tijdje. Hoeveel locaties heb je om les te geven? We hebben 3 locaties in Rotterdam en omgeving. En 1 locatie in Lochem, waar ik nu zelf actief ben ook. Welk publiek richt je op? Wat voor gitaarles geef je? Is dat echt vanaf beginner? Of mensen die al de basis onder de knie hebben en zich wat verder willen specialiseren? Ja, we zeggen altijd iedereen is echt welkom. En dat is ook ons doel. We willen eigenlijk vanaf 0 tot ver gevorderd, zelfs tot na het conservatorium of beroeps. Zijn allemaal welkom bij ons. Ja, het gaat bij ons om kwaliteit. En daar richten we ons echt op. Waar geef jij zelf les in? Ik noem mezelf klassiek gitarist. Maar het is eigenlijk meer dat je dus een klassieke stijl hanteert op een nylonsnarige gitaar. Als daadwerkelijk alleen klassieke stukken speelt. Oké, en nylonsnarige gitaar. Je hebt ook gitaren met een metalen snaren. Klopt, je hebt steelstring gitaren, je hebt elektrische gitaren, je hebt alle handgitaren. Maar nylonsnarig is mijn basis. En daar treed ik ook regelmatig mee op. En wat is daar zo mooi aan? Een mooie warmere klank? Of? Ja, Heitor Berlioz heeft wel eens gezegd, het is een orkest. Gitaar is een orkest. En dat is denk ik ook de beste omschrijving. Je kan er alles mee doen wat je wil. Zowel begeleiding als melodie als de bas. Alles in één keer. En je kan er in feite kleine symfonieën mee spelen. En ook de stijl waarmee je, de techniek waarmee je speelt, is eigenlijk kenmerkend voor het instrument. Het is een hele warme, zachte klank. Ja. Ja. Oké. Ik leer hier van alles bij. Fantastisch. Maar ook als je elektrische gitaar speelt, als je metalen snaren wilt spelen, dan dat kan ook allemaal bij de academie. Ja, zeker. Mensen die allemaal gespecialiseerd zijn in. Hoe heb je die allemaal bij elkaar gekregen? Is dat uit jouw eigen netwerk of heb je dat gedaan? Ja, dat ben ik nog steeds verbaasd over hoe dat is gegaan. Maar ik ben zelf begonnen en eigenlijk per toeval, dus die 9 jaar geleden, is het eigenlijk per toeval ontstaan uit vraag. Dus meestal, dat is een luxe, hè? Want meestal ga je iets verzinnen en dan moet je maar kijken wat erop afkomt. Moet je lobbyen voor klanten, ja. Precies, en ik had nu ineens 30 klanten waarvan ik dacht van, en nu? Interessant begin, ja. Precies. Dat was ineens omgekeerde wereld. En dat waren in eerste instantie mensen die algemeen gitaar wilden leren spelen, maar er waren ook heel veel vragen naar specifieke stijlen. En die kon ik natuurlijk zelf niet aanbieden. En zo is het eigenlijk een beetje om zich heen gaan spreken. Dat ene Natasja van Rossen een leuke academie heeft, een leuk idee erachter, maar nog specialisten zoekt in bepaalde stijlen. En dat is in het begin via vrienden gegaan. Maar inmiddels zijn we zo bekend dat het mensen komen gewoon naar je toe. Het is een luxe, maar... Nou, dat is wel een compliment voor je werk natuurlijk, wat je doet. Want als het zo bekend is dat mensen bij jou les willen komen geven, dat is fantastisch natuurlijk. Dat zegt ook iets over de kwaliteit die je biedt, denk ik. Ja, dat is een wederzijdse eer, zeg ik altijd maar. Ik ben heel erg blij met mijn team. Ik heb echt fantastische spelers, zelfs Blues Award winnaars in het team zitten. Flamenco-specialisten die met Paco Peña op het podium in het Concertgebouw hebben gezeten. En ze mogen allemaal in hun specifieke stijl lesgeven. En ik denk dat dat ook hetgene is wat ze zoveel aanspreekt in onze school. Heb je nog plek voor nieuwe leerlingen? Want als ik het zo hoor, gaat het gewoon hartstikke goed. Het gaat goed, maar we zijn aan het uitbreiden. We hebben zeker nog plek voor nieuwe leerlingen. Ze zijn van harte welkom. Want we hebben binnenkort weer cursussen. Bijvoorbeeld voor mensen die nog helemaal niks kunnen. Hebben we cursussen op 19 maart voor ukulele. En 11 maart voor gitaar weer. En moet je dan je eigen instrument meebrengen? Of hebben jullie ook leeninstrumenten? Voor ukulele zeggen altijd in de eerste les van kom maar een keertje gewoon en leen er eentje van ons. En dan kan je in overleg met de docent kijken wat je nodig hebt. Want er zijn zoveel verschillende soorten in. En voor gitaar geldt eigenlijk hetzelfde. Heb je geen instrument, dan hebben we in de eerste les altijd het instrument in de locatie. En dan kan je in overleg met de docent een instrument kopen. Waar zitten jullie precies? Want je zei een aantal vestigingen in Rotterdam en in Lochem. Rotterdam, waar precies? We zitten in de Talmastraat, dus dat is Blijdorp Bergpolder. Dan hebben we nog een dependance in Kralingen. In de Weteringstraat. En we hebben onlangs een vestiging geopend in De Wel in Schenkel. Als mensen meer informatie willen, ook over de prijzen. Je noemde net ook, er zijn weer cursussen binnenkort. Dat staat denk ik allemaal op de website. Klopt, ja. En dat is? www.degitaaracademie.nl. Ik sprak daarover met de oprichter. En dat is Natasja van Rossen. Dankjewel. Door blijft gaan, waarin stilstaan nooit echt past. Ben jij al in de weer voor dag en dauw? Is jouw hart van goud jouw kompas? Jij brengt zoveel meer dan wordt gevraagd. Dat is toch mijn taak, vraag je verrast. Oh, oh, oh. Je bent het anker als alles lijkt te wankelen. Je zet koers op volle zee. Iets wat ik zeker weet, waar de moed ontbreekt. Ga jij door en je twijfelt niet. Dat is geen kleine zaak, maar een heldentaak. Oh, ik wil dat je weet. Zoals een moeder die haar kind omarmt, met bewogen hart meeleeft. Zo ga jij dag aan dag vol vurigheid, zul je er altijd zijn voor wie jou nodig. Ik zeg. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Mm-hmm. was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, I've the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Blijft o zo'n mooie plaats, dit lied over New Orleans van Sting, Moon over Bourbon Street. Ons volgende onderwerp is crisiscommunicatie. Je denkt er vaak niet aan, maar tijdens een crisis, zoals bijvoorbeeld nu met het coronavirus, wordt weer pijnlijk duidelijk hoeveel daarvan afhangt. Herman de Bruin praat met een expert, Dick van Gooswilligen. Wij gaan praten over professioneel crisiscommunicatie en dat doe ik met Dick van Gooswilligen. Hij is directeur van de crisis en communicatie, sterk werken communicatie. Nou, dat is helemaal ontvol, Dick. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, crisiscommunicatie, wat doe je dan allemaal? Al van hot naar haar rennen om alle crisissen te bezweren? Nou, liever niet, hè. Het liefste zijn wij in gesprek met... Wij werken als sterk werkcommunicatie voor bedrijven... zowel in de publieke sector als in de private sector. En wij proberen bedrijven voor te bereiden op een crisis. Wij worden ook wel gevraagd ten tijde van een crisis om te helpen. Dus als er een incident is bij een bedrijf of er gebeurt iets waarvan je denkt, nou, daar hebben ze hulp bij nodig, dan verlenen wij ondersteuning. En wij doen ook daarna doen wij dingen. Dus we ondersteunen ook bijvoorbeeld bij de evaluatie. En wij proberen vaak de afdelingen communicatie in zo'n bedrijf te helpen. Van hoe kun je nou zo'n crisis managen? Dat je de regie terugkrijgt. En dan bedoel ik niet recht praten wat krom is, maar voor te zorgen dat je op een goede manier je informatie ten tijde van een crisis verstrekt. Maar wat voor soort crisis hebben we dan? Bij het deel verbrand of andere zaken? Nou, dat is heel gevarieerd. Dat kan, dat kan een incident zijn waar bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie opeens te maken krijgt met een gasexplosie waar mensen gewond raken. Toch wel dus. Ja, dat kan. Het kan ook intern zijn in het bedrijf. Ja, het kan groot en klein leed zijn. Het kan een bestuursvoorzitter die wordt betrapt op niet goed gedrag. Dat kan zijn een reorganisatie. Het kan werkelijk van alles zijn waar communicatie in ieder geval een belangrijke rol vervult. En dan is het veel praten? Veel praten, ja. Veel voorbereiden, veel doen. Vooral ook open en eerlijk en transparant zijn. En weten wat er in zo'n bedrijf, als zo'n bedrijf daar het slachtoffer van wordt. Wat de vragen zijn die dan in zo'n buitenwereld leven. Wat willen mensen graag weten? Nou, op basis daarvan. En dan maak je een goede analyse daarvan. En vervolgens zorg je dat je in de communicatie goede informatie geeft. Dus de tijd van in het kader van het onderzoek kunnen wij hier niets over vertellen. Of geen commentaar. Dat is niet meer anno 2020. Je moet op een goede manier open en eerlijk transparant zijn. Dit is onder de rechter en daar kunnen we geen mededeling over doen. Precies. Dat soort dingen. Nee, wees daar transparant in. Als het ook zo nodig is dat je excuses moet aanbieden, bied dan ook je excuses aan. Mm-hmm. Nou, daar adviseren die mensen in. En wij zeggen altijd, goede crisiscommunicatie begint in vredestijd. Dus begin vooral aan de voorkant van het proces te kijken, wat kan je nou als bedrijf overkomen? Ik geef als dat voorbeeld. Ja, ja. Een luchtvaartmaatschappij, nou, wat is scenario 1? Vliegtuig staat op, valt naar beneden, heel veel mensen overlijden. Nou, daar kan je je op voorbereiden. Door als ons dat overkomt, wat doen we dan? Wat gaan we organiseren? Wat zeggen we dan? Wat gaan we in gang zetten? Etcetera. Nou, daar trainen we mensen op, daar begeleiden we mensen op. Dat kan je tot op detailniveau uitwerken. Bij wijze van spreken, welke tweet versturen we als ons iets overkomt? Voorbeeld, Boeing heeft nogal een heftig jaar achter de rug. Tijdens de crash in Ethiopië zag je binnen het uur een tweet verschijnen waarin zij medeleden betoonden dat ze het allemaal heel erg vonden, dat ze de boel gingen onderzoeken. Maar dat soort dingen hebben ze voorbereid. Ja. Daarna ging het allemaal wat minder. Maar in het eerste uur zag je daar wel de goede dingen gebeuren. Heel bedrijf dus? Of werk je met heel veel mensen? Of? Ja, wij werken bij Sterk Werkcommunicatie in Rotterdam. In onze vestiging in Rotterdam met ongeveer 10 adviseurs. Daarnaast hebben we nog een groep van analisten. Een man of 10, 15 waar we gebruik van kunnen maken. We hebben sinds 1 februari een vestiging in Eindhoven ook geopend. Dus wij werken ook nog een beetje zowel in de Randstad als in Zeeland en Brabant. Het wordt steeds meer uitgebreid eigenlijk. Ja, meer bedrijven hebben dat nodig. Bedrijven gaan steeds meer ontdekken van wij moeten toch iets doen aan die crisiscommunicatie. Mm-hmm. Want als het ons overkomt en heel veel bedrijven denken of organisaties. Wij hebben nooit crisis, het toch? Gebeurt ons niet. Ik zal het helemaal bedenken. Dan zeg ik, laat ons een keer langskomen en wij verzinnen minimaal 5 dingen die u kan overkomen. En laat ons nou helpen om u daarop voor te bereiden. Het is duidelijk geworden wat professionele crisiscommunicatie is. Er staat hier ook, maakt het verschil. Dat heb je heel duidelijk gemaakt. Dick van Goos-Willigen, website? www.sterkwerk.nl. En ik ben zelf te vinden op Twitter, op Facebook, op Instagram. Waar dan niet eigenlijk. En je bent zelfs te bellen als er een crisis is. Altijd. 24 uur per dag als het moet. Dat had ik ook al begrepen. Maar dat staat ook allemaal op de website. Dus zeker. Daar komen we dan wel achter. I lost myself on a cool, damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine. Listen to me,

free me with a smile so I can let go. Ah, it's only love. Ah, it's only love. Ah, if I twee giganten uit de Amerikaanse popgeschiedenis. Allereerst Jeff Buckley en Lilac Wine. Gevolgd door Stevie Nicks en It's Only Love. En dat was de late avond van donderdag 5 maart. Morgen is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Adam Lambert heeft het laatste woord. Fijne nacht. Are we ready right now? I don't know somehow. It feels so right. It's time for a flight. How will we know when to go? How will we find all the time, all the time? Share pre-fly, engines on, headlong into this song. No more goodbyes, this is for life, this is for life. After all this time, we're still able to shine. You rode from the start, straight from the heart. Fast.